kama da wani batawa ne in ka ji wani baban zama in ba sha dare ba an sha rana kamar maza tana ga mururu in ba fada da wawan kallo mijin Amina baban so ne shantar mai cin uban kuda ya buga ga maskilin mutun na fata babin tani fara ka bu iko wa mamar sala yayin Alhaji mallam maki dan alkali dan mallam sani mai garin mallam maki irin kullum bakwai maki irin babani maki na Alhaji Auda kai ba waziri garba sabon bai garba na laraba garba mai jin Khadija amana shehu kamsila na madan kujo na dabda sabo na dan alli beta na bala aro yana jarana bai shiya man yari ni na ma Allah ce maka mai na garba dan Suleiman yadda dai ya ce maka banda ba fara mai zuciyar alheri na garba dan Suleiman shi fari gidan sa fari zuciyar sa fara ɗayan sa fara ne na yanki ɗan yare ba ne ba aji yanki ade eh babban manajan ashaka tun farko shi fari gidan sa fari rigar sa fara jama'a sa fara ne ɗayan sa fara ne ya kai dan garba ne na fara da hulu la koti tunda ya bar ashaka babu kudi babu fariya dan Ali kudi babu fariya dan Ali Alhaji Yarima Ali tunda ya bar Asha ka babu dade hayya banga canjin sa bane kudi babu fariya uban Muhammadu Dura Alhaji Yarima kabar su dai kawai su dagara su lallaba su dagara wallahi sun ga da kudin su ba wallahi sun gane kuna da kama ba za su kai ba dan garba yanzu ya ce ba za a je ba dan garba eh an nemo a mai da shi dan garba ya ce ba za a je ba eh Alhaji Yarima Ali ba dan kai ba bayan ni jali ya fara kirshi babu shaka dan garba kullu ki mai ta ko bare da bayan ni jali ya fara kirshi bayan ni sun hallaka da dan garba yanzu sun hallaka baban nura ne da audu baban sala ne da faci baban ladi ne kuban kulle dan me garin isawa shi din jikan gida da defa dan me sambuwal jikan me sambuwal irin gidan fairan gade dan me yallagawa jikan mai yallagawa dan Alhaji Barno da Alhaji Jaji kaga sun so su mai da shi yaki nace da Yarima tunda dai sun wasa zagata waɗansu sun kacaccallata tunda baucin an waje jagata to sake shiri waje Abuja Amina baban sala godo uban mutun na ai kawai dija eh yawa ya isa koma gel koje ba gel garin ta ba kasa sai tafal eh yawa eh inda yari mu ne dan garba komai ka ta ya isa yawa wallahi ila Muhammad ba gudu na wai ga bangan shi ba Muhammad ba gudu yanzu dai ni ban ga kamar yari ba ba nan garba dani mai kamar uba akwai biyayya ko ina za ta ni sunan ma akwai kula da ku eh kore dan garba wa ya zo guri gariba bari shi zai shiga da shi a ba ka riga a ba ka jamfa a ba ka wando a ba ka yankuje a ba ka shinkafa ka je ka dan ka je ka ci ka je ka ba san ka mala eh mece mako musulman Allah mece mako musulman Allah alhaji imani yawa eh Allah ya sa dan garba ko kai nungulin shugaba Habu ya